وقیل باقوم وقیل الصبا، وقیل غیر ابراہیم، وقیل غیر ذلك، مولا فلانا، یہ انصاریہ صحابیہ تھی، کرمانی کہتے ہیں ان کا نام معلوم، ان کا نام عائشہ، حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ کی رائے یہ انصاریہ تھی، لیکن ان کے نام کی تعین نہیں ہے. جعفر مستفری کی روایت میں مولا اولا کا واقع ہو گیا، بعض لوگوں نے اس کو نام سمجھ لیا، لیکن یہ کسی راوی کی تحریف ہے. اولا نہ بلفا کو اولا کا بلعین کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس پر کھڑے ہوئے اور نماز ادا فرمائی، یہ ہے صلاۃ علی المنبر. حتی سجد ابی الارض، منبر کی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ آپ اس پر سجدہ کرتے، اس لیے آپ کو ضرورت پیش آئی کہ نیچے اتر کر سجدہ کروں. آئندہ بخاری شریف میں بھی حدیث آئے، اس میں تصریح ہے، فلما فرغ اقبل علی الناس وقال انما فعلت هذا لتتموا بی ولتعلموا صلاتی، میں نے اس لیے کیا تاکہ تم میری اقتدا کرو، یعنی میرے ہر فعل کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو اور اسی کے مطابق عمل درآمد کرو. اگاشن فرماتے ہیں قال ابو عبد الله قال عن ابن عبد الله قال لي احمد بن محمد عن هذا الحديث قال وانما اردت ان النبي قال وانما اردت قال ابن احمد کی طرف عائد ہے، یعنی امام احمد نے علی ابن عبداللہ سے جو یہ حدیث معلوم کی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ امام قوم سے بلند جگہ پر کھڑا ہو سکتا، اور یہ جو شیخ الاسلام دہلوی اور شیخ نور الحق ابن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہہ دیا قال گفت علی ابن مدینی یہ غلط، وانما اردت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اعلی من الناس فلا باس ان یکون الامام اعلی من الناس بهذا الحدیث. قال فقلت اے قال علی ابن حبیب، فقلت اہل احمد فإن سفیان بن عیینہ کان یسلن هذا کثیرا فلم تسمعه منه، اے کان یسلن هذا الحدیث والناس یکثرون السؤال عنه فلم تسمعه منه، قال لا، اس پر یہ اشکال نہیں ہوتا کہ امام احمد نے سہل بن سعد کی روایت مسند احمد میں ذکر کی ہے اسحاق بن عیسیٰ بن طباخ سے، اس لیے کہ بظاہر امام احمد نے بعد میں اسحاق سے روایت سنی ہے. چلیں وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن عمرو قال اخبرنا حميد بن سليم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عن فرسه فجلس يقرأ وهو كتب وانا من يقاله شهر فجر في مشروبة له درجته من جذوع النخل فاتاه اصحابه يعبدونه فصلى من جانبه قياما فلما سلم قال انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبر واذا ركع فركع واذا سجد فسجد وان صلى فاتحه فصلوا قياما ونزلت لتسع وعشرين فقال يا رسول الله انك عليك شهر فقال ان الشهر تسع وعشرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط عن فرس، آپ اپنی گھوڑے سے گر گئے. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں لکھا کہ سقوط عن الفرس کا یہ واقعہ ذوالحجہ سن 5 ہجری میں پیش آیا. فجوہشت ساقوہ او کبھی خراش آ گئی آپ کی پنڈلی میں یا آپ کے منہ میں، اوشک گرا ہوئی. وعالم نسائہ شہر، اور آپ نے اپنی ازواج سے ایک ماہ قیلا کیا، یعنی ایک ماہ کے لیے آپ یکسو ہو کر مشروبہ میں مقیم ہو گئے. اس کا سبب کیا تھا؟ آئندہ کتاب المظالم انشاءاللہ آئے گا اور جلد ثانی میں بھی اللہ کی طرف سے آئے گا. اس حدیث سے معلوم ہوا، اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا کہ سکوت اور علا کا واقعہ ایک ساتھ پیش آئے. علامہ سراج الدین ابن ملقن شارح بخاری نے بھی سمجھ لیا، لیکن یہ وہم ہے. اصل میں آپ نے دونوں قصوں میں مشروبہ میں قیام کیا تھا، اس لیے راوی نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا. ورنہ سقوط عن الفرس کا واقعہ سن 5 ہجری میں پیش آیا اور قیلا کا واقعہ سن 9 ہجری میں. امام ابو حاتم حبان بستی نے اپنی تاریخ میں اس کی تصریح فرمائی ہے، اور بعد کے آنے والے علماء علامہ نذیر ابن معاویہ کری مالکی الدین حیثنی شافعی وغیرہ نے ان کا اتباع کیا، اور حافظ ابن حجر نے بخاری میں بھی اتباع یہی تفصیل ذکر فرمائی ہے. مشروبہ غرفہ بالا خانہ، درجت تو حامی جزو نخل، اس کی سیڑھی کھجور کے کنے. اس حدیث سے امام بخاری نے مسئلہ ثابت کیا. ایمانی تو کہتے ہیں اس سے صلات علی الصدق کا ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ مشروبہ بھی ایک قسم کی صدق ہے. علامہ ابن بطال کہتے ہیں اس سے صلات علی الخشب کا ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ وہ مشروبہ کھجور کی لکڑیاں پاٹ کر بنایا گیا تھا. اس پر یہ اشکال ہے، اس سے کہاں معلوم ہو براہ راست لکڑی کے اوپر نماز پڑھو؟ چلیے فصلنا بہم جالسن وہم قیام، حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ کھڑے تھے. آئندہ بخاری شریف میں بطریق ابن شہاب انس آ رہا ہے، فصلینا وراءہ قعودا، ہم نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی. علامہ قرطبی کہتے ہیں وہ سکتا ہے کہ بعد میں کھڑے ہو کر اقتدا کی اور بعد میں بیٹھ کر کی. اس پر یہ اشکال ہے کہ صحابہ بغیر امر نبوی کے کوئی کام کر نہیں سکتے، جب اب تک ان کو بیٹھنے کا امر نہیں فرمایا گیا تھا تو اپنی طور پر وہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. اس لیے اس میں جمع کی دوسری شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا. اس پر حضرات صحابہ بیٹھ گئے تو کسی نے ابتدائی حالت کی ابتدا میں کسی نے انتہائی حالت کی انس نہیں ہو سکتا ہے اپنی باس تلام جا سے پہلی حالت بیان کی اور باس سے دوسری حالت یا پھر تلام نہیں اختصار سے کام لیا بعد میں پہلی حالت ذکر کر دی بعد میں دوسری اور ایک تیسرا جمع یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں دو واقعات سے متعلق ہیں پہلی مرتبہ حاضر صحابہ کی حاضری ہوئی تو آپ نقل پڑھ رہے تھے صحابہ نے کھڑے ہو کر ابتدا کر لی آپ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی لیکن جب دوسری مرتبہ حاضر خدمت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرض پڑھنا تھا آپ نے بیٹھ کر نماز شروع کی صحابہ نے کھڑے ہو کر ابتدا کر لی تو آپ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز پوری کر کے فرمایا الا صلی الامام جالسا فصلوا جلوسا و الا صلی قائما فصلوا قیاما ولا تفعلوا كما تفعل فارس بعظماء اخرجه ابو داود وغيره وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب إذا أصاب قوم يصلي امرأته إذا سجدت. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو سجدے میں جانے کے وقت اس کا کپڑا اس کی بیوی کو لگ جائے تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بخاری اس بات پر تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر عورت متلبس بھی نجاست حکمیاں ہو تو نمازی کے بدن یا اس کے کپڑے کار سے لگ جانا اس کی نماز کو فاسد نہیں کرے گا. بعض علماء نے یہاں پہنچ کر یہ کہہ دیا کہ امام بخاری نے اس ترجمے کے باب سے مسئلہ محاذات کی طرف اشارہ کیا, یعنی محاذات نماز کی حالت میں اگر کوئی عورت نمازی کے محاذات اور برابری میں آ جائے تو اس سے اس کی نماز پر اثر نہیں پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا کپڑا حضرت میمونہ کو لگ جاتا تھا لیکن آپ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. یہاں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ آیا محاذات کا حکم کیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ بخاری نے اس کو یہاں مراد بھی لیا ہے. محاذات کا مسئلہ مختلف یہ ہے, امام مالک امام شافعی کے ہاں اس سے نمازی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور امام احمد کا یہی ایک قول ہے. امام ابو حنیفہ کے ہاں شرائط مخصوصہ کے ساتھ مصلی کی نماز فاسد ہو جائے گی, اور وہ شرط یہ ہے کہ امام و مقتدی تحریمتن و اداء نماز میں شریک ہوں اور امام عورت کی امامت کی نیت ہی کرے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے قول پر محاذات مرأت مبطل ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھا ہے والمنصوص عن احمد بطلان صلاة من یلیہا فی الموقف, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بخاری نے یہ مسئلہ یہاں پیش نظر رکھا بھی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ بے محل بات ہے, یہ تو صدر عورت کے مسائل چل رہے ہیں اور مسئلے کا تعلق امامت اقتداء سے ہے جس کے ابواب آئندہ آ رہے ہیں, اس لیے یہاں اس مسئلے کا مقصود ہونا بعید ہے. وہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شراح کرام مسئلہ مذکورہ کو ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ حدیث کی شرح میں جو بات لکھ دی جائے وہ مقصود ترجمہ بھی ہو. چٹائی پر نماز تو بیان حسین چٹائی ترجمے کا مقصد یہی ہے کہ نماز کے لیے براہ راست زمین سے اتصال ضروری نہیں, کوئی چیز چٹائی وغیرہ بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی نے ایک اثر نقل کیا ہے, شریح ابن حانی نے حضرت عائشہ سے پوچھا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الحسیر واللہ یقول وجعلنا جہنم للکافرین حسیرا, فقالت لم یکن یصلی علی الحسیر. عاقب ابن حجر نے یہ اثر کسی طرح نقل کیا ہے اور ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیا, لیکن اس کا مصنف ابن ابی شیبہ میں کوئی وجود نہیں ہے. بہرحال اگر یہ اثر ثابت ہوتا تو ہم کہتے بخاری نے اس کی تردید کی طرف اشارہ کیا ہے, اور ہمارے اندر شیخ رحمت اللہ علیہ تو کہتے تھے کہ یہی ترجمے کی غرض ہے, اور حافظ ابن حجر کی بھی یہی رائے تھی. علامہ ابن منیر کہتے ہیں کہ قبول باب یعنی باب سے سمجھنے آنے والا فقہی مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے لیے مباشرت الارض شرط نہیں, اس لیے کہ نماز چٹائی پر بھی جائے, سفینہ میں بھی جائے, اور کسی آدمی کو اپنا قرض وجہت کی وجہ سے تصور نہ کرنا چاہیے کہ بہرحال زمین پر نماز پڑھنا ضروری ہے. وصلى جابر بن عبد الله وابو سعيد في سفينه فاطمه, جابر و ابو سعید نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی, یہ اثر عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا جو کشتی میں نماز پڑھے وہ کھڑے ہو کر پڑھے گا, یہی علم ثلاثہ قاضی ابو یوسف امام محمد کا مسئلہ. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قدرت علی القیام کے باوجود بیٹھنا جائز ہے, اس لیے کہ کشتی میں آدمتن دوران راس ہو جاتا ہے, والغالب کل موجود, اور دوران راس کی صورت میں بیٹھنے کی اجازت ہے, تو جب اس کا ظن غالب ہو تو اس وقت بھی بیٹھنے کی اجازت ہوگی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو کسی نے تسلیم نہیں کیا. بخاری نے اس اثر سے ان کی تردید کی طرف اشارہ کیا. علامہ ابن امیر حاج حنفی نے حلبت المجلی میں اس مسئلے کے دلائل لکھنے کے بعد لکھا ہے ان قولہ ما اشبہ فلا جرم ان فی الحال القدسی وبه ناقص، یعنی صاحبین کا قول اشبہ بھی دلیل ہے، اسی لیے صاحب حاوی قدسی فرماتے ہیں وبه ناقص. وقال الحسن تسلی قائمہ معلوم تشقا على اصحابی کا تدور ماہا ویلا فقائدہ. حسن بصری فرماتے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھو جب تک کہ کشتی کے موجودین کو مشقت نہ ہو، تدور ماہا اس کے ساتھ گھوم جاؤ، یعنی اگر وہ قبلے سے ہٹ جائے تو تم قبلے کی طرف گھوم جاؤ. بی شیبہ میں ہے یدورون مال قبلت ہے سدارت ویلا فقائد، یعنی اگر مشقت ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ چلیں. وہ بھی قال عبد بن عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس قال عن عبد الله بن ابي طلحه عن مسلم مالك بن رضي الله تعالى عنه ان جدته مليكه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان صنعت له فاكل من ثم قال قوموا فليصلي عليكم قال انتم رضي الله تعالى عنه فقمت الى حجه اننا قد اتبعت من دون ما نبيت فنجحته بما فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته واليدين وراءه ولا عجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. ان جدته ملائکہ دعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدته کی ضمیر اس طرف عائد ہے، بعضوں نے تو اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کی طرف لوٹائی ہے، یہی ابن عبدالبر اور قاضی عیاض کی رائے، ابن مندہ بن نعیم اسرانی اور ابن حسار وغیرہ کی رائے ہے، یہ زمین انس ابن مالک کی طرف لوٹتی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہی ظاہر سیاق سے سمجھ میں آتا ہے، اور حافظ کہتے ہیں کہ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو ابو شیخ نے فوائد العراقیین میں نقل کی ہے، اس میں ہے انس قال ارسلتنی جدتی واسمها ملائکہ تو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت اخرجہ ابو نعیم الاصفہانی فی اخبار اصفہان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعاون سنا کو کھانے کی دعوت کی ایسے معلوم ہوا شخصی طور پر کسی کی دعوت کر سکتے ہیں کھانے کی، فاقل امین ثم قال قوموا فليصلي کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں. آپ نے یہ چاہا کہ جب اہل خانہ نے آپ کا اکرام دعوت کیا تو آپ نماز پڑھ کر ان کے گھر والوں کو برکت پہنچ ان لوگوں کو برکت پہنچائیں. فقلت الى حسين لنا قد اسود من الطول مع نفس يما نوبسا استعملا في معنى حسين پر بیٹھتے ہیں اس کو کہتے نہیں. اس سے معلوم ہوا لفظ لوس بیٹھنے کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، اور اسی سے مسئلہ نکلتا ہے کہ حدیث میں جو لبس حریر کی ممانعت ہے وہ لبس کے ساتھ اتراش کو شامل ہے. یہی حضرات میں خلاصہ اور امام یوسف امام محمد کو نصیحت ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لبس کی ممانعت ہے جلوس کی نہیں، لہذا بیٹھنا جائز ہے، اور حنفیہ نے اس دلیل میں پیش کی ہے کہ انہیں عباس کے فراش پر مرفقت تراش پر بھی ہوتا تو اگر کسی آدمی قسم کھا لے لال رسول حریر اور وہ حریر پر بیٹھ گیا تو اس کو ہانی سوجانا چاہیے، حالانکہ جمہور علماء کے نزدیک کھانے سے نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مبنل ایمان عرف ہے اور عرف میں جلوس کو لبس نہیں کہا جاتا ہے۔ نزاحتہ بمائن، یہ پانی سے چھینکیں دینا تلین اور نرمی کے لیے تھا، اور بعض مالکیہ کہتے ہیں تم تطہیر کے لیے۔ ان کے یہاں مشکیب کی تطہیر کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر پانی کی چھینکیں مار دی جائیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطت والیتیم وراءہ، میں نے اور یتیم نے آپ کے پیچھے سر بندی کر لی۔ یہ یتیم زمیرہ ابن ابی زمیرہ قضا نقلہ ابن الحزاق وظاہر بقول ابن حبیب کے ہونے بعد ابو حسین نے زمیرہ یا ان کے قارب سے سنی ہوگی، اور ابو زمیرہ کا نام سعد ہے، بالغ وقال اور بعض سعید کہتے ہیں اور بعضوں نے رو کہا۔ یہاں پہنچ کر بعض شراح کو غلطی ہو گئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یتیم کا نام رو اصل میں کسی شخص نے یہ لکھا ہوگا والیتیم ابن ابی زمیرہ واسمہ رو۔ انہوں نے اسمہ کی ضمیر لوٹا دی یتیم کی طرف، حالانکہ ضمیر لوٹ رہی تھی ابو زمیرہ کی طرف۔ اور ملا علی قاری نے لکھ دیا ممکن ہے یتیم اس میں عدم ہو، لیکن یہ بات ہی یتیم ہے۔ والعجوز من ورائنا، معلوم ہوا ایک عورت کو جو سبوں کے پیچھے تنہا کھڑی ہوگی۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کی دعوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھانا کھایا اور بعد میں نماز پڑھی، اور جب اقبام کے یہاں دعوت ہوئی تو آپ نے پہلے کھانا نماز پڑھی بعد میں کھانا کھایا، اس لیے کہ ملائکہ کے قصے میں سرنا آپ کو کھانے کی دعوت دی گئی تھی، آپ نے چاہا نماز کی برکت اہل بیت کو حاصل ہو جائے، اور اتمام کے قصے میں سرن آپ اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ کسی جگہ پر نماز پڑھ دیں تاکہ اقبال اس کو اپنی نماز پڑھنے کے لیے منتخب فرما لیں۔ وہاں اقبال نے چاہا کہ تشریف لائیں تو آپ کا کچھ کا اعزاز بھی ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب کہیں جائے تو جو اصل مقصد ہو اس کو مقدم کرنا چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین على امیر المؤمنین نبی حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ، باب الصلاۃ علی القمرۃ۔ قمرہ حاکل المعلمین کے سکون کے ساتھ ہے۔ بعض علماء ابن جریر طبری وغیرہ نے لکھا کہ قمرہ وہ چھوٹا سا سجادہ ہوتا جس پر آدمی سجدے میں اپنا منہ اور ہاتھ رکھ لیتا، اور بعضوں نے کہا بس اتنا بڑا ہوتا اس میں آدمی جس پر آدمی پیشانی رکھ لیتا، اور اگر اس سے بڑا ہو جس پر آدمی پورا کھڑا ہو جائے اس کو حسیر کہا جاتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صلاۃ علی الحسیر سے بتا دیا کہ آدمی اگر غیر عرض پر قائم ہو, اسی پر رکو سجود کرتا ہو تو بھی جائز ہے. صلاۃ العمرہ سے بتا دیا کہ اگر قیام تو عرض کرو لیکن سجدہ کسی اور چیز پر ہو رہا ہو تو یہ جائز ہے. صلاۃ العمرہ یعنی کتاب جائز ہے. ابن بطال نے عمر بن عبد العزیز سے نقل کیا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو تھوڑی سی مٹی لائی جاتی جس پر وہ سجدہ کرتے تھے. ان کا یہ پیش توازو پر معمول کیا جائے گا. بعد یہ سمجھیے بقاعدہ فرماتے الصلاۃ علی الخمر سنت اور متعدد صحابہ سے یہ مضمون منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ پر نماز ادا فرمائی ہے. اس کے بعد یہ سمجھو جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا عمرہ چھوٹا تو سجادہ بعض علماء نے لکھا کہ اس سے بڑا مذکورہ بالا وضاحت سے بڑا عمرہ نہیں ہوتا. اس پر بعض علماء نے اعتراض کیا کہ ابو داؤد نے نقل فرمایا ہے اور بخاری نے ادب مفرد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ پر تشریف فرماتے اور چوہیا نے بتی گھسیٹ کر عمرہ پر ڈال دی جس سے قدر درہم ہو جل گیا. اس سے معلوم ہوا کہ عمرہ بڑا بھی ہوتا. میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ اطلاق مجازی ہے. حصیر کو راوی نے مجازن عمرہ سے تعبیر کر دیا. اس کے مدتوں کے بعد پھر مجھ کو وہی روایت دوسری جگہ ملی. اس میں بجائے عمرہ کے حصیر کا لفظ وارد ہوا ہے. فراش بستر ان میں بھی صحبہ نے افسوس سے نقل کیا رات سلط کا نا کس فراؤ مسور پر نماز کو مقروض سمجھتے تھے. صحابہ اور تابعین کے جماعت سے جواب نقل فرمایا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحوں کے نا حضور. امام بخاری نے شاید اس پر ذمہ سے اس کی تردید فرما دی اور امام داؤد نے اس روایت کو معلول قرار دیا ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے جمہور علماء کے نزدیک زمین پر کسی بھی چیز کو بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہی ان میں ثلاثہ کا مذہب ہے. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہاں نرم نازک چٹائیوں اور مسلوں پر بلا ضرورت نماز پڑھنا مکروہ ہے. چٹائیوں پر بلا ضرورت سجدہ کرنا مکروہ ہے. میارہ نے جو زمین میں لکھا سیاب السوق والقطان والقطن المشہور کراہ اس سے جڑے علیہ. لیکن اس سے وہ چیزیں مستثنا جو مسجد میں مسجد کی غرض سے بچھائی گئی ہیں. اگر مسجد میں قالین بچھے ہیں تو اس پر نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے. کیا سود پر سجدے کو، منع کرتے ہیں اسی لیے حرم شریف میں بڑی گڑبڑ کرتے ہیں اور قالین کی جگہ پر کھڑے تو ہو جاتے ہیں، سجدہ کوئی جگہ پر کرتے ہیں، بعض وقت کوئی کپڑا بچھا لیتے ہیں، بعض وقت کوئی کاغذ رکھ لیتا ہے، بعض وقت کوئی اور کوئی چیز رکھ لیتا ہے، عجیب عجیب تماشے کرتے ہیں، بعض وقت قالینوں کو الٹ پلٹ دیتے ہیں، بڑی ہی عجیب قوم ہے خصوصاً ایران، گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کو ایذا پہنچانا کار ثواب ہے اور بالکل اس سلسلے میں ان کے قدم ب قدم یہ لوگ بھی چلتے ہیں جو مولانا احمد رضا کی طرف منسوب ہوتے ہیں، وہ بھی اہل سنت کو ستانا نیکی کا کام سمجھتے ہیں، ہمیں روحابڑے کرتے ہیں، جو منہ میں آئے بچتے ہیں، ہمارے بڑے ان کو برا بھلا نہیں کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک خاتون تھی وہ مولوی احمد رضا سے بیعت تھی، اس کے بعد جب وہ مر گئے تو خانی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئی، خواب میں دیکھا خان صاحب فرما رہے ہیں کہ تم مولوی اشرف علی سے بیعت ہو گئے، کیا کیا وہ مجھے، میں تو کہتے ہوں گے بڑا قاضی تھا، تو حضرت نے فرمایا اس سے زیادہ میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، سمجھ میں آیا وہ تو کافر کہتے تھے اور پتہ نہیں کیا کہتے تھے، کافر تھے خان صاحب، خان صاحب جی تو بڑی چیز ہے نا، آدمی کچھ تو اپنا اکڑ کو دکھائے، اپنا مال کاتا ہے تو اپنا روگ بھی کاٹے گا، چلیے وسلم سلمان کی رضی اللہ تعالیٰ والا کے راشی ہے، وہاں نہ کوئی بچے تفریح کے لیے نہیں کہے جاتے، میں اس کو سننا چاہتا ہوں، اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھے کہ بے ضرورت خام خواہ کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے، ایسی بات نہ کرے جس پر شرم اشکال ہو یا جس پر کوئی کتنا مرتب ہوتا، ایک بچہ آیا بہاری، اس نے اپنے والد کا ظلم سنایا، یہ تو صحیح ہے بالکل کہ والد نے سراسر ظلم کیا اور میں بھی اس کی حمایت میں تقریر کرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، ہدایت دی، آخر میں میں نے کہا بیٹے وہ تمہارے تو والد ہوں، ان کی تو باہر حالت آٹ کرنا ہوگی اور کچھ نہ کچھ حسب طاقت تم کو خدمت کرنا ضروری ہے، ہاں احتیاط سے رہو، اس نے یہاں تو کہا میں نے اپنی شادی خود کما کر کے کی اور والد مجھ پر زیادتیاں کرتی ہیں، تو لے کر تو لے کر، میں نے ایک بات کہہ دی، میں نے کہا یہ والد کو غلط کرتی ہوں، بتا کچھ پیسے ضرور بچاؤ، حیدرآباد کے زمانہ ہے وہ کہنے لگے کہ مجھ کو مشکل سے تو ملازمت ملی سعودیہ میں اور شاید 2 سال رہے اور کہتے میں نے 70,000 روپے کما کے والد کو بھیج دیا، لیکن یہ کھانا پہنچ کر پیسے مل جائیں گے تمہیں کوئی چھوٹا سا کام کر لوں گا، یہاں آیا تو کچھ بھی نہیں تھا، سب مرغ مچھلی میں ختم ہو گیا، بچوں میں نے خود اس مرتبہ دیکھا زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، گجرات کے ایک سال کے نام گیا جو وہاں اپنا کام کرتے ہیں بیچارے مزدوری کے انداز میں، میرے محسن بھی ہیں، میرا انہوں نے میری کتابیں پہنچائیں، بڑا احسان کیا، ورنہ تو صحیح بات یہ ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ کتابیں اپنی جگہ کیسے پہنچیں گی، اللہ جانے کہاں چھوٹ جائیں گی، کہاں کیا ہوگا اور کتنی ٹیکسیاں کرنی پڑیں گی، بار بار میں جو گیا چھوٹا سا ہوگا، 7 آدمی اس میں رہتے ہیں، تمام سامان اٹھل پتھر یہ بہت بہت پھیلا ہوا اگر وہ کنڈیشن بند کر دیں تو پورا پورا پریشان کم ہو جاتا ہے. ان کو کنڈیشن برداشت نہیں میں ان کو بند کرا دیا. اب رات میں جو گرمی لگی تو مجموعی دروازہ کھول دینا سب انداز میں وہ یہ بیچارے باہر آ کے کتنی محنت کرتے ہیں, کیسی مشقت برداشت کرتے ہیں کھانے میں پینے میں سونے میں, اور آل اولاد ہے کہ جب پیسے پہنچتے ہیں تو ذرا ضابطے میں قاعدے خرچ کر کے نواب بن جاتے ہیں. بڑے سمجھ کی ضرورت ہے اور ہوش کے پیسے خرچ کرنا چاہیے, اور خصوصاً عورتوں کے ہاتھ میں پیسے نہ دیا جائے. اگر اسلامی سلطنت ہوتی تو ان عورتوں کے اوپر قاضی کی طرف سے گرے مارنے والے مقرر ہوتے. یہ بازار جاتی ہیں, سامان خریدتی ہیں, آزادیاں کرتی ہیں, نہ معلوم کتنے سزاد کے ماتحت چھوڑتی ان کی اچھی طرح سے خبر لیتی. اور اگر میں قاضی ہوتا تو ہنٹر رکھواتا, ایک ہنٹر تاکہ وہ ہو جائیں اندر ٹھیک ہو جاتی سمجھے, اور طلبا کو دو ہنٹر کہ کون سے آٹھ لوگ تین ہنٹر ٹیکس ہر تیسرے دن تین ہنٹر اور کس کر تاکہ یاد گرے کھال وال کہیں سے اتر بھی نہ پائے. اسی طریقے کا تم وقتوں کو بغیر زور سے نہ مارنا, کنارے کے حصے سے ایسے رسید کرنا اور دھمکانا زور سے, جب مارنا ہو تو ہلکا ہاتھ لگانا, میں کہوں گا خوب مارو اور تم ایسے کر دینا. مانوں گا کہ کیوں بچے کو نہ کھونا چھوڑے مقصد, مارنے والوں کو کیا پتا کہ کس سے چوٹ لگ گئی. تو مارنا مقاصد میں نہیں تنبیہ مقصد ہے. ہر ایک کے ساتھ الگ الگ برتاؤ ہوتا ہے. تم لوگ چونکہ بہت زیادہ صحت مند ہو اس کی تم ذرا مارنے سے فائدہ ہوتا تم ٹھیک ہو جاتے, لیکن جو بیچارہ مریض کرتی ہے اس کو کیا مار کے فائدہ ہے. تو ڈانٹوں دینا کافی. ایک بچے سے کوئی چیز گر گئی مارے ڈر کے اس کو پیشاب کر دیا, بلا ارادہ بابا نے اس کے بعد اس کو چمکار نہیں, کوئی بات نہیں. ہر ایک کو الگ مارا جاتا ہے کہ ہم تم لوگ کو بچوں بہت بڑی قسم ہو, تم نے مارنے میں کوئی حرج نہیں. کہ کون سی قسم شیاطین اور کیا کہ ہمیں شیاطین آپ کا کہ نام انتم شیاطین الانس چلیے کہ ہمیں آپ کیوں روزانہ کہتے ہیں دس بچے. یہ تو ایسی بات ایسی بات کہ جس میں شرم قباحت ہو یا کسی کی تذلیل ہو, یہ تو ایسی کہ ہم کو تو آپ روزانہ جلیل کرتا ہے. ارے تم وقت ہو تم تو ہو ہی جلیل, کیا مطلب جلیل مانے بڑا, ہمیں آپ لوگ بڑے ہیں اور کیا. تو وہ اتنا خوش ہو رہے تم وقت جی ان کی قوم ہے تم وقتوں کی. چلیے سیب ہے تو میں کئی دن سے مجھ سے بات چیت کی نہیں ہوں. چلیے سیب ہے صاحب ٹیڑھی ہاتھ والے تھا تو کس سے کام کر لیں گے تو بڑا یہ دن نکلا کہ فرصت نہیں ہے. ال صاحب العینی معوض سے تو کیا نام تیرا بولو, انگلش میں جواب دیتا ہے. چلیے مسل آسل مارکی اللہ تعالیٰ ایک ہمارے استاد تھے, تجھے کچھ کہہ رہا تھا دو پہر کرو تم تو ادھر ہو رہی تھی. بھائی تم کیا کہہ رہے ہو, بات نہیں سمجھ میں آ رہی. میں نے کہا میں مت بول رہا ہوں, بس سب لوگ ہنس پڑے. ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, ابھی مسکرانے لگے کس بیوقوف کو دیکھو. اب انہوں نے کہا تھا نا کہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو میں نے اس میں حاشیہ لگایا. میں نے کہا جی میں مت بولنا, ہمارے ساتھی بولے کہ حضرت کی لات مبارک لگتی رہتی ہے رات میں. میں نے کہا بھائی خانقاہ ہے, یہاں اصلاح کے لیے آئے ہیں, اصلاحی لات لگتی ہے. بس